ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 19वें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। 20वें अधिकरण का विचार आज होना है। 19वें अधिकरण में यही चर्चा हुई कि ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष अनेकांतिक है, अनेकांतिक नहीं है, एकांतिक है। अनेकांतिक कहते हैं व्यभिचारी को, एकांतिक कहा जाता है अव्यभिचारी को। तो निश्चित फल है ब्रह्म विद्या का मोक्ष, चाहे आधिकारिक पुरुषों को ब्रह्म ज्ञान जिस शरीर से हुआ उस शरीर को छोड़ने के बाद प्रारब्धानुसार जन्मांतर लेने भी पड़े तो भी मोक्ष प्रारब्ध का जन्मांतर में फलोपभोग होने के पश्चात सुनिश्चित है। ये सिद्धांत बताया गया 19वें अधिकरण में। 20वें अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर अक्षरधियाधिकरण का भाष्यानुसार जो स्वरूप है उसका अर्थानुसंधान करेंगे। निषेधानाम संहार संहारो वा न संहृतिः आनन्दादिवदात्मत्वं नैषां संभाव्यते यतः श्रुतानाम श्रुतानां च निषेधानां समायतः आत्मलक्षणता तस्मात् दार्ढ्यायास्तूपसंहृति। निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले जितने भी अलग अलग शाखा के प्रकरण हैं उन प्रकरणों में औपाधिक विशेषताओं का ब्रह्म में निषेध करते हुए ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का ज्ञापन श्रुति करती है। अध्यारूप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इस न्याय से, चाहे गार्गी ब्राह्मण में अक्षर शब्द से लक्षित निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करना हो तो स्थूल शरीरादि निमित्तक जो स्थूलत्वादि विशेषताएं हैं उनका अस्थूलम अणु इत्यादि से निषेध श्रुति करती हैं स्वरूप में। शिशु ब्राह्मण में, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच एवा मूर्तंच बता करके फिर मूर्त तथा अमूर्त का निषेध करने के लिए अथात आदेश नेति नेति इत्यादि वाक्य आता है। और ये वाक्य बताता है कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप मूर्तत्व अमूर्तत्व विशेषताओं से रहित है। कठोपनिषद में अशब्दम स्पर्श मरूपमभ्यम इत्यादि वाक्य से निषेध किया जाता है उपाधिगत शब्दादि गुणों का आत्मा में। ऐसे ही अदृश्य मग्राह्य इत्यादि वाक्य से मुंडक उपनिषद में इंद्रिय ग्राह्यत्वादि विशेषताओं का निषेध करते हुए निर्विशेष तत्व का ज्ञापन किया जा रहा है। ऐसे अनेक शाखास्थ निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरणों में निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए अनेकों प्रकार के निषेध वाक्य आए हैं। उन निषेध वाक्यों का उपसंहार अलग अलग शाखा में किया जाए या न किया जाए, ये संशय है। तो यहाँ पर विषय तथा संशय दोनों को भी बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में, इस अधिकरण के विषय तथा संशय के रूप में। निषेधानाम असंहार संहारो वा, इतना संशय है विषय और संशय। निषेध शब्द से लेना है ब्रह्म के तात्विक स्वरूप में औपाधिक विशेषताओं का निषेध करने वाले वाक्य, अस्थूलम अननु इत्यादि। ये जो निषेध वाक्य है इनका असंहार का मतलब जिस प्रकरण में जिस विशेषता का ब्रह्म में निषेध किया गया उसे उसी प्रकरण तक सीमित रखा जाए, या अन्यत्र जहाँ वो निषेध विशेष अर्थ का निषेध नहीं हुआ है वहाँ पर भी उपसंहार किया जाए। ये संशय हुआ कि निषेधानाम असंहार संहारो वा। पूर्व पक्षी इस प्रकार का संशय होने पर अपना निश्चय बताते हैं उपनिषदस्थ निषेध वाक्यों के विषय में कि न संहृति ही, तो संहार नहीं होगा, क्या मतलब उपसंहार नहीं होगा। न संहृति ही, तो निषेध वाक्यों का जिस प्रकरण में जिस विशेष का निषेध करने के लिए प्रयोग किया गया उस प्रकरणस्थ ब्रह्म को उसी विशेष से रहित मान लिया जाए, ये पूर्व पक्ष रहेगा। अन्य शाखा में दूसरे विशेषों का निषेध किया जाता है तो उन दूसरे विशेषों का निषेध करने के लिए इस शाखा में उन निषेध वाक्यों का उपसंहार न किया जाए, ये पूर्व पक्ष इस अधिकरण का रहेगा। इसलिए कहा कि न संहृति यानी निषेधानाम उपसंहारो न, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूर्व पक्षी से पूछा जाएगा कि किस कारण से अन्य शाखास्थ निषेध वाक्यों का उपसंहार इस शाखा में नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यानी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में हेतु बता रहे हैं कि यतः यानी जिस कारण से, यस्मात् हेतोः, ये यतः शब्द का अर्थ है। येषां आत्मत्वं न संभाव्यते, तो यतः यानि यस्मात् कारणात् येषां यानि निषेधानां स्थूलत्वादि अभावों में, स्थूलत्वादि के निषेध में आत्मत्व नहीं है यानि स्थूलत्वादि का अभाव आत्मस्वरूप नहीं है। जैसे पहले आनंदादय प्रधानस्य एक अधिकरण गया इसी पाद में, और वहाँ पर ये बताया गया आनंद सत्यत्व चिद्रूपत्व आदि जो ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म है उनका सर्वत्र उपसंहार किया जाता है। भूमा विद्या में सुख रूपता कही, आनंद रूपता, सदरूपता स्पष्ट रूप से नहीं कही है, तो सद्विद्या में कही है, तो सद्विद्या में आनंद रूपता का उपसंहार भूमा विद्या के, और भूमा विद्या में सद्रूपता का उपसंहार जैसे होता है, ये आनंदादय प्रधानस्य इत्यादि में बताया गया। ये तो पूर्व पक्षी को स्वीकार है आनंदादि का उपसंहार, क्योंकि वे विधि रूप धर्म है, भावात्मक धर्म है, और ये जो अभावात्मक धर्म बताए जा रहे हैं, भावात्मक धर्मों में तो आत्मस्वरूपता है, आनंद भी आत्मा का स्वरूप है, निषेध भी आपका सद्रूप भी आत्मा का स्वरूप है, चित भी आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। इसलिए जो भावात्मक स्वरूपभूत धर्म है आत्मा के, उनका उपसंहार तो हो सकता है उनमें आत्मरूपता होने से, किंतु ये जो स्थूलत्वाभाव, रस्वत्वाभाव, अणुत्वाभाव, स्पर्शत्वाभाव आदि हैं, ये सब तो अभावात्मक धर्म है, निषेध के द्वारा बताए जाने वाले, इनमें आत्मरूपता नहीं है। आत्मरूपता न होने के कारण पूर्व पक्षी की मान्यता है कि आनंदादित्य के तरह इनका उपसंहार करने की आवश्यकता नहीं है। ये हेतु बताया पूर्व पक्षी ने कि यतः येषां आनंदादिवत आत्मत्वं न संभाव्यते, तो यतः यानी जिस कारण से येषां यानी निषेधानां अभाव रूपानां धर्माणां आनंदादिवत आत्मरूपत्वं न संभाव्यते, आत्मस्वरूपता इनमें सिद्ध नहीं होती है, उस कारण इनका उपसंहार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, तब सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय श्लोक है, और ये कहा जा रहा है कि श्रुतानां अश्रुतानां च निषेधानां यतः आत्मलक्षणता समा, ये हेतु बताया जा रहा है। सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि अस्तु उपसंहृति दार्ढ्याय उपसंहृति अस्तु, आत्मा के वास्तविक स्वरूप की निर्विशेषता की दृढ़ता के लिए अन्यत्र उक्त निषेध विशेषों का अन्यत्र भी उपसंहार हो जाए, ये अस्तु उपसंहृति दार्ढ्याय, इतने का अर्थ है दार्ढ्याय अस्तु उपसंहृति। ये जो चौथा पाद है ना, ये है सिद्धांति की प्रतिज्ञा। दार्ढ्याय का अर्थ है आत्मा की निर्विशेषता की दृढ़ता के लिए, स्वशाखोक्त जो निषेध है उससे आत्मा उन उन विशेषताओं से रहित है, ये निश्चय तो होता है, लेकिन अन्य शाखाओं में कही गई जो दूसरी विशेषताओं का निषेध है कहा गया, उसका भी उपसंहार करते हैं, तो आत्मा सर्व विशेषताओं से रहित निर्विशेष ही है, ये दृढ़ निश्चय हो जाता है। तो आत्मा के दृढ़ निर्विशेषता के निश्चय के लिए अन्यत्र उक्त जो निषेध है उनका उपसंहार सर्वत्र किया जाए, ये दार्ढ्याय अस्तु उपसंहृति ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। और सिद्धांति की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए बताया जा रहा है हेतु। यतः श्रुतानां अश्रुतानां च निषेधानां आत्मलक्षणता समा, यते जिस कारण से जो उस प्रकरण में श्रुत निषेध वाक्य हैं और उस प्रकरण में अश्रुत किंतु प्रकरणांतर से उपसंहृत जो निषेध वाक्य हैं, उन वाक्यों में आत्मा आत्मबोधकता, आत्मलक्षणता का अर्थ है आत्मावबोधकत्व, तो आत्मावबोधकत्व दोनों में समान है। जो तत्तत् प्रकरण में श्रुत निषेध वाक्य हैं, यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि, जैसे दृश्यत्वादि विशेषताओं से रहित आत्मा को बताते हैं, ऐसे अन्य जो अस्थूलत्वादि नेति नेति इत्यादि वाक्य हैं वे भी आत्मा को निर्विशेष बताते हैं। इसलिए निर्विशेष आत्मस्वरूप बोधकत्व ये धर्म दोनों में भी समान है, तत्तत् प्रकरण में श्रुत निषेध वाक्यों में तथा अन्यत्र श्रुत और तत्तत् प्रकरण में अश्रुत निषेध वाक्यों में भी। इसलिए आत्मा की निर्विशेषता की दृढ़ता के लिए अन्यत्र उक्त समस्त निषेध वाक्यों का उपसंहार तत्तत् शाखा में किया जाए, ये सिद्धांत इस अधिकरण में बताया जाएगा। तो श्रुतानाम अश्रुतानां च निषेधानां यतः आत्मलक्षणता समा, इसमें आत्मलक्षणता का अर्थ है आत्मावबोधकत्व। अब भाष्य के अनुसार इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया जा रहा है, इसे देखा जाए तो भाष्य को देखिए। वाद सनेयके श्रूयते एतद्वैतद् अक्षरम् गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम् अननु अरस्वम् अदीर्घम् अलोहितम् अस्नेहम् इत्यादि तथा अथर्वणे श्रूयते अथ परा यया तद् अक्षरम् अधिगम्यते यत् तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रमवर्णम् इत्यादि। तथैव अन्यत्रापि विशेष निराकरण द्वारेण अक्षरम् परम् ब्रह्म श्राव्यते तत्र च क्वचित् केचित् अतिरिक्ता विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते। तो ये विषय वाक्य हैं, इतना विषय को बताने वाला भाष्य वाक्य है, इस अधिकरण के विषय को बताया जा रहा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी ब्राह्मण में बताया गया कि एतद्वै तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। तो गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी गार्गी को संबोधित करके कह रहे हैं, गार्गी का प्रश्न है, दूसरे बार गार्गी दो प्रश्न लेकर के उपस्थित हुई है सभा में उपस्थित सभी विद्वानों की अनुमति से। उसमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर गार्गी के मिल गया गार्गी को, द्वितीय प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य जी दे रहे हैं, गार्गी का प्रथम प्रश्न है कि सूत्र ये सारा जगत किस में प्रतिष्ठित है, ओतप्रोत है, तो कहा सूत्रात्मा में। कहा सूत्रात्मा किस में ओतप्रोत है, तो कहा कि आकाश में, वो अव्याकृत आकाश है। और वह अव्याकृत आकाश किस में है ओतप्रोत, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है कि एतद् वै तद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती, कि हे गार्गी मैं नहीं कह रहा हूँ, अव्याकृत आकाश है मूल प्रकृति और वह जिसमें ओतप्रोत है यानी कल्पित है, वह शब्द का अविषय है। श्रुति उसे कहती है यद वाचा अनभ्युद्धितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वम। तो यह मंत्र जिसे वाक यानि शब्द का अविषय बता रहा है, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह के अनुसार, और उसे यदि याज्ञवल्क्य जी शब्द से बताएंगे तब तो याज्ञवल्क्य जी परास्त माने जाएंगे, और उत्तर नहीं भी देंगे तब भी परास्त माने जाएंगे। इस अभिप्राय से गार्गी ने पूछा था, और यदि किसी प्रकार से उत्तर ठीक ठीक दे दें तो माना जाएगा कि यही विद्वद वरिष्ठ है। विद्वद वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए ही राजा जनक के द्वारा वो विद्वद गोष्ठी बुलाई गई थी। तो याज्ञवल्क्य जी भी जो शब्द से नहीं बताया जा सकता वाच्यार्थ बना करके, उसे वाच्यार्थ बना करके नहीं कह रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूँ। कहते हैं कि हे गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती, ब्राह्मण है ब्रह्म का आत्मरूप से करामलकवत अनुभव करने वाले, जिन्हें ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव है, वे ब्रह्मवेत्ता अभिवदन्ति यानी कथयन्ति, कहते हैं। क्या कहते हैं कि एतद् वै तद् अक्षरम, उस अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान यह अक्षर है जो समस्त विशेषताओं से रहित है। तो ब्राह्मण कैसा उसका निर्देश करते हैं, तो इदं तया निर्देश नहीं करते, वह इदं नहीं है, किंतु जितनी भी उपाधि के कारण प्रतीत होने वाली विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं का निषेध करते हुए ब्राह्मण लोग अव्याकृत आकाश के अधिष्ठान का ज्ञापन करते हैं। ये एतद् वै तद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति से बताया जा रहा है। वो विशेषताओं का निषेध करने वाला वाक्य है कि अस्थूलम, अक्षर को ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अस्थूल है, अक्षर है निर्विशेष ब्रह्म, वह स्थूल शरीर के कारण स्थूल सा प्रतीत भले ही हो अविद्यावस्था में, जिसका स्थूल उपाधि भूत स्थूल शरीर में ही आत्माभिमान है, उसे भले ही वह स्थूल प्रतीत हो भ्रांति से, लेकिन वस्तुतः स्थूलत्व शरीर रूपी उपाधि की विशेषता है, वह आत्मा में आरोपित होती है। आत्मा तो वस्तुतः स्थूलत्व रूप विशेषता से रहित तो अस्थूल है। जैसे स्फटिक के समीपवर्ती जपा कुसुम की लालिमा आरोपित तो स्फटिक में होने के बाद स्फटिक लोहित सा प्रतीत हो, लेकिन जपा कुसुम लोहित नहीं होता। अब क्या नाम जपा कुसुम लोहित होता है, उसमें लोहित है, स्फटिक लोहित नहीं होता। लोहित सा प्रतीत होने पर भी उसमें आरोपित लोहित्य है, तो ये कहा जा सकता है कि स्फटिक अलोहित है, अलोहित स्फटिक। ऐसे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि वह अक्षर ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में अस्थूल है, स्थूलत्व रूप विशेषता से रहित है। अणु से बताया जा रहा है कि अणुत्व रूप विशेषता से रहित है। यदि स्थूलत्व तो नहीं है तो अणु होगा, फिर तो कहा कि उसमें अणुत्व विशेषता भी नहीं है, और ह्रस्वत्व भी नहीं है, दीर्घत्व भी नहीं है, और लोहितत्व आदि भी नहीं है, स्नेहत्व आदि भी नहीं है। इन सारी विशेषताओं से रहित निर्विशेष चेतन अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान है, अव्याकृत आकाश उसमें ओतप्रोत है। ऐसा गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा है। तो निर्विशेष ब्रह्म का अस्थूलम अणनु इत्यादि निषेध से ज्ञापन हुआ है। तथा अथर्वणे श्रूयते, तो अथर्व वेद की उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में भी सुना जाता है दो प्रकार की ब्रह्म विद्याएं, दो प्रकार की विद्याएं, ब्रह्म विद्याएं नहीं, दो प्रकार की विद्याएं, परा अपरा। तो परा विद्या कौन है, तो कहा अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। कहते हैं परा विद्या वह है जिससे निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होता है, निर्विशेष ब्रह्म आत्मरूप से अभिव्यक्त होता है, जिससे वो है परा विद्या। यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म। तो तद अक्षरम अधिगम्यते यया सा परा ब्रह्म विद्या, और अक्षर तत्व का वर्णन परा विद्या के विषय का करते हुए यह मंत्र आता है कि यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि। इसमें बताया गया दृश्यत्वादि विशेषताओं से रहित निर्विशेष वह अक्षर है, यत्तत ये सर्वनाम परा विद्या के विषयभूत अक्षर ब्रह्म के परामर्शक है। वह अक्षर ब्रह्म दृश्यत्व से रहित है, ग्राह्यत्व से रहित है इत्यादि दृश्यत्व ग्राह्यत्वादि विशेषताओं से रहित निर्विशेष है, ये बताया गया। तथैव अन्यत्रापि विशेष निराकरण द्वारेण अक्षरम परम ब्रह्म श्राव्यते। तो तथैव यानी जैसे ये बृहदारण्यक में अस्थूलत्वादि वाक्यों के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन होता है, तो मुंडक में अदृश्यम इत्यादि निषेध वाक्य के द्वारा निर्देश किया जा रहा है। ऐसे ही अन्यत्रापि यानी कठ शाखादि में भी निषेध मुख से ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप लक्षित होता है, अशब्दम स्पर्श मरूप मध्यम इत्यादि से। वह अन्यत्र शब्द से लेना कठ शाखादि को, और वहाँ भी विशेष निराकरण द्वारेण यानी शब्दादि विशेषता का निषेध करते हुए जो निर्विशेष आत्म स्वरूप है परब्रह्म उसे बताया गया है। अब विषय को बताते हुए कहा जा रहा है कि तत्र च क्वचित केचित अतिरिक्ता विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते। तत्र यानि उन शाखाओं में कहीं कुछ विशेषता का निषेध है तो अन्य शाखा में दूसरी विशेषता का निषेध है, कहीं अन्य शाखा और कहीं कुछ कुछ समान विशेषता का निषेध है और बहुत सा अन्य अन्य विशेषताओं का निषेध है। तो समान विशेषताओं का निषेध जहाँ जहाँ है वहाँ तो वो वही विशेषता का निषेध होने से उपसंहार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपूर्व विशेषताओं का निषेध अन्यत्र अन्यत्र जो हुआ है उनका परस्पर उपसंहार होगा कि नहीं होगा, ये संशय होता है। वही संशय तासाम इत्यादि से बताया जा रहा है। तो ये विषय बताया गया कि तत्र च क्वचित केचित अतिरिक्ता विशेषा प्रतिषिध्यन्ते। तासाम इत्यादि की अवतरण टीका भी है। तो अत्र अक्षर ब्रह्म प्रमापका निषेध शब्दा विषया तेषु यत्र यावन्तः श्रुता तत्र तावताम अशेष द्वैत निषेधकत्व संभवा संभवाभ्याम संशयम आह तासामिति। तो ये कहते हैं कि अत्र अक्षर ब्रह्म प्रमापका निषेध शब्दा विषया अत्र यानि अस्मिन् अधिकरणे, इस अधिकरण के विषय वाक्य तो वे हैं जो ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप वर्णन करने के लिए औपाधिक विशेषताओं का निषेध कर रहे हैं। तो विशेष ब्रह्म में विशेषता का निषेध करने वाले वाक्यों को विषय समझना, जो अस्थूलम इत्यादि, और संशय बताया जा रहा है कि तेषु यत्र यावन्त श्रुता तत्र तावताम अशेष द्वैत निषेधकत्व संभवा संभवाभ्याम संशयम आह। संशय का हेतु भी बताया जा रहा है कि तेषु यानि निषेधेषु वाक्येषु, निषेधक जो वाक्य हैं विशेषताओं का निषेध करने वाले, उनमें से जिस प्रकरण में जो वाक्य विशेषता का निषेध बताने के लिए कहे गए हैं उतने वाक्यों से ही समस्त द्वैत का निषेध संभव नहीं है या है, तो पूर्व पक्षी तो कहेंगे कि समस्त द्वैत का निषेध उसी से संभव है जिस शाखा में जिस विशेषता का निषेध किया जा रहा है, उन निषेध वाक्यों के द्वारा ही समस्त द्वैत का निषेध संभव है, ये पूर्व पक्ष का हेतु रहेगा। और सिद्धांती कहेंगे कि जिस शाखा में जितनी विशेषताएं बताई हैं, विशेषताओं का निषेध बताया गया है, उन निषेध वाक्यों में उस शाखास्थ समस्त द्वैत का निषेधकत्व संभव नहीं है, उसके लिए बाकी शाखाओं से भी निषेध वाक्यों का उपसंहार उचित है, ये सिद्धांत रहेगा। इसलिए सिद्धांत पक्ष तथा पूर्व पक्ष के मत में जो हेतु है उन हेतुओं को बताया टीकाकार ने कि अशेष द्वैत निषेधकत्व संभव असंभवाभ्याम संशयम आह। संशय बोधक वाक्य को देखिए भाष्य में, तासाम विशेष प्रतिषेध बुद्धि नाम किम सर्वासाम सर्वत्र प्राप्ति उत व्यवस्था इति संशये श्रुति विभागात व्यवस्था प्राप्तौ उच्यते। तो तासाम यानी निषेध श्रुति नाम, ये जो निषेध श्रुतियां हैं, तो तासाम निषेध प्रतिषेध बुद्धि नाम किम सर्वासाम सर्वत्र प्राप्ति, क्या सभी अस्थूलत्वादि निषेध श्रुतियों का सभी शाखा में उपसंहार होगा, अथवा सर्वासाम सर्वत्र प्राप्ति उतः यानि अथवा व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब जो निषेध वाक्य जिस प्रकरण में आया उसका उसी शाखा में तक अन्वय रहेगा, अन्यत्र रूप संहार नहीं होगा, ये व्यवस्था। इस ऐसा संशय प्राप्त होने पर इति संशय सति, ये सति सप्तमी है, श्रुति विभागात व्यवस्था प्राप्तो उच्यते। तो ये संशय होने पर पूर्व पक्ष रहेगा कि व्यवस्था है इनकी, जो द्वितीय कोटि संशय अंतपाती वो पूर्व पक्ष है कि सभी निषेध वाक्यों का सभी शाखा में उपसंहार नहीं होगा, जिस निषेध वाक्य का जिस शाखा में पाठ है वह निषेध वाक्य वहीं पर रह करके उतने निषेध विशेषता का निषेध करेगा और ब्रह्म को निर्विशेष बताएगा, क्योंकि उसी से समस्त द्वैत का निषेध संभव है, ये पूर्व पक्षी की मान्यता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से। थोड़ी टीका है, पहले इस टीका को देखिए। टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांत मत में फल भेद बता रहे हैं। यथा निर्गुण विद्यायाम मार्गस्थान यथा निर्गुण विद्यायाम मार्गस्य अनपेक्षितत्वात् अनुपसंहार तथा श्रुत निषेधानाम उपलक्षणतया सर्वद्वैत निषेध संभवात शाखांतरीय निषेध शब्दानाम अनपेक्षितत्वात् अनुपसंहार इति दृष्टांतेन पूर्वपक्ष तत्र लाघवं फलम्। तो यहाँ टीकाकार ने इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति भी बताई। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पूर्व अधिकरण में ये बताया गया कि निर्गुण ब्रह्म विद्या में निर्गुण विद्या का फल प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग की अपेक्षा नहीं है, उत्तरायण मार्ग अनपेक्षित है। तो यथा निर्गुण विद्यायाम मार्गस्य यानि उत्तरायण मार्गस्य अनपेक्षितत्वात् अनुपसंहार, सगुण ब्रह्म विद्याओं में तो देशांतरित फल उनका होने के कारण मार्ग का उपसंहार बताया गया मार्ग अपेक्षित होने से, लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति यह देशकृत व्यवधान से रहित होने से मार्ग की अपेक्षा विधेय कैवल्य की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये पूर्व अधिकरण में बताया गया सिद्धांतियों के द्वारा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं उसको दृष्टांत बना करके कि तथा श्रुत निषेधानाम उपलक्षणतया, तत्तत् प्रकरण में श्रुत जो निषेध वाक्य है, जैसे गार्गी ब्राह्मण में श्रुत जो अस्थूलम अणअणु इत्यादि वाक्य है, यह उपलक्षण रहेगा वहाँ पर अनुक्त जो विशेषताओं का निषेध है, उन अनुक्त विशेषताओं के निषेध का उपलक्षण अस्थूलम अननु इत्यादि वाक्य होने से, उपलक्षण विधया अस्थूलम अननु यह वाक्य ही अव्याकृत आकाश के अधिष्ठानभूत ब्रह्म में समस्त विशेषताओं का द्वैत का निषेधक हो जाएगा, एक ही वाक्य ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तथा श्रुत निषेधानाम उपलक्षणतया सर्वद्वैत निषेध संभवात्। तो शाखांतरीय निषेध शब्दानाम अनपेक्षितत्वात्, तो अन्य शाखास्थ जो अन्य अन्य विशेषता का निषेध करने वाले वाक्य हैं उन वाक्यों की अपेक्षा नहीं रहेगी तत्तत् प्रकरणस्थ ब्रह्म में विशेषताओं का निषेध करने के लिए। हाँ, उपलक्षण विधया ही सब विशेषताओं का निषेध हो जाएगा, इसलिए इन अश्रुत निषेध वाक्यों का उपसंहार करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे मार्ग की अपेक्षा न होने से निर्गुण विद्या का फल प्राप्त करने के लिए मार्ग का अनुपसंहार बताया गया, ऐसा ये निषेध भी अन्य शाखास्थ अनपेक्षित होने से उसका उपसंहार नहीं होगा। इति दृष्टांतेन पूर्वपक्ष, ये पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति बताई गई, पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। और तत्र लाघवम फलम, तत्र यानी पूर्व पक्ष के मत में फल है लाघव, सारे निषेधों को उपसंहृत करने की अनावश्यकता, एक निषेध वाक्य से ही सारे विशेषताओं का उपलक्षण विधया निषेध हो रहा है, तो समस्त निषेध वाक्यों का उपसंहार करने की आवश्यकता नहीं है, वो गौरव है। और सिद्धांते तु दोष द्वयाभाव फलम, और सिद्धांत में दोष द्वयाभाव, तो सिद्धांत में फल है ये दोष द्वयाभाव फलम, तथा ही इसे दो दोषों का अभाव स्पष्ट किया जा रहा है। तथा ही यदि श्रुत शब्दैः ही अश्रुत निषेधा लक्ष्यन्ते तदा लक्षणादोष, सिद्धांत मत में फल जो बताया जा रहा है दो दोषों का अभाव, इस अधिकरण के सिद्धांत का फल होगा। तो वे दो दोष कौन हैं? तो दो दोष बताए जा रहे हैं कि यदि हम श्रुत जो एक निषेध वाक्य है उसी से अश्रुत निषेधों को लक्षित करते हैं, लक्षणा करते हैं अश्रुत निषेधों में श्रुत निषेध की, तो लक्षणा नामक दोष मानना पड़ता है, ये लक्षणा नामक दोष की आपत्ति आती है। हाँ, और दूसरा कहते हैं यदि न लक्षणते, यदि लक्षणा नहीं करते हैं तदा सर्वद्वैत निषेध असिद्धेर, निषेध निर्विशेष प्रमिति अभाव दोष। तो यदि श्रुत निषेध को अश्रुत निषेधों का लक्षक नहीं मानेंगे तो लक्षण नामक दोष तो नहीं आएगा, किंतु उपसंहार नहीं करते हैं और लक्षणा भी नहीं करते हैं तो श्रुत जो विशेषताएं हैं उन श्रुत विशेषताओं के निषेध से समस्त द्वैत का निषेध नहीं हो पाएगा। तो समस्त द्वैत का निषेध न हो पाने के कारण निर्विशेष ब्रह्म की प्रमा का अभाव, ये दोष होगा। प्रमिति कहते हैं प्रमा को। तो यदि न लक्षन्ते तदा सर्वद्वैत निषेध असिद्धेर, तो समस्त द्वैत का निषेध सिद्ध न होने से निर्विशेष प्रमिति अभाव दोष, निर्विशेष ब्रह्म विषयक प्रमा का अभाव नामक दोष आएगा यदि तत्त्वशाखास्थ निषेध को लक्षक नहीं मानेंगे तो। ये जो दो दोष आते हैं, इन दोनों दोषों का अभाव सिद्धांत में सिद्ध होता है, क्योंकि सिद्धांती मानते हैं वो लक्षक भी नहीं और सारे दोष क्या नाम निषेध वाक्यों का उपसंहार मानते हैं। तो समस्त निषेध वाक्यों का उपसंहार होने से समस्त द्वैत का निषेध हो जाएगा और निर्विशेष ब्रह्म विषयक प्रमा सिद्ध होगी। तो निर्विशेष ब्रह्म विषयक प्रमा का अभाव नामक दोष भी नहीं होगा, लक्षणा भी नहीं होगी, तो उभय दोष राहित्य ये फल सिद्धांत मत में सिद्ध होगा। अब भाष्य में मूल सूत्र की व्याख्या की जा रही है, उससे पहले मूल सूत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोगों को करना होगा। ये दोनों बातें हम कल करेंगे।